Dit is de IT-bende, podcast 57 van 11 juni 2010 met aandacht voor iPhones, Android en Twitter. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 57 van 11 juni 2010. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala en we gaan straks nog bellen met Helene van Lier. Dus we gaan met z'n drieën eigenlijk vieren de podcast doen. Mijn naam is Martin Broers. We hebben echt een berg nieuws deze week. Op allerlei fronten. Apple, Hewlett Packard, software. Het is echt een hele... Het gaat Twitter. En Google. Ja. Google, ja, het is van alles en nog wat. HP gaat toch op de... Laat ik dan even helemaal aan het begin van de week. HP gaat toch op de smartphone-markt bezig. En er komt dus een webOS smartphone. Ik weet niet... Ja, we hebben natuurlijk nu Android... wat heel erg super populair aan het worden is... vanwege de vrije apps die je kan ontwikkelen. Je hebt iPhone-apps... Ik praat nu even vanuit software. Ik praat natuurlijk even over operating systems. Dan heb je de iPhone en je hebt natuurlijk BlackBerry, wat vrij closed is en waar niet zo heel veel op ontwikkeld wordt. We hebben Symbian en de opvolger van Nokia, waar ook eigenlijk relatief weinig op ontwikkeld wordt. Dus, Memo? Ja, maar er komt dus nu een webOS bij. En hoe wijs is, zouden ze niet beter bij HP kunnen zeggen van we gaan ook Android doen? Nou, dat webOS, is dat niet gewoon Palm OS, wat ze gekocht hebben? Ja. De Palm, oké. Okay. Mm-hmm. Ja, weer één erbij. Het is inderdaad een vraag of dat zo handig is. Ik denk dat het voor de gebruiker niet zo heel erg veel uitmaakt. Het wordt uiteindelijk voor de fabrikant niet of heel lastig om het winstgevend te maken. En als het niet winstgevend is, gaat uiteindelijk de stekker eruit. En ik denk dat je als consument dus moet gokken op een van de bekende, grotere, bestaande OS. En dan kom je inderdaad al heel snel uit bij de twee die jij noemde. Apple en Android. Ja. En de prijsniveaus, want ik zag dat er, ik weet niet meer, ben even vergeten wie het aankondigde, maar er komen Android-telefoons binnenkort voor €200 op de markt. Dat is nog best fors, maar dat is toch wel een aanzienlijke prijsdaling. Dus binnenkort kost een Android-telefoon €150. Dus de geld is... Ja, oké. Okay. Maar dat zijn dan van die instapmodellen. Met mm-hmm. mijn heugen niet zo'n krachtige processor. En ja, goed. Daar heb je niet zo heel erg veel aan. Ik las van de week ook berichten dat de Google Street View, die je nu als navigatie kunt gebruiken, op bepaalde modellen niet draait. Omdat in tegenstelling tot normale navigatieapparaten die met kaarten werken, werkt Google Street View met vector graphics en worden de kaarten zeg maar lokaal opgebouwd aan de hand van informatie. En daar heb je het echt over de Street View of de lijn in. Pardon? Je hebt het over de Street View op de mobiele telefoon of dan over Google Maps Navigation? Ja, Google Navigation. Mm-hmm. Ja, goed. Sorry, ik heb het over Navigation. En ja. Die maakt dus niet gebruik van kaarten, maar van vector graphics. Omdat er dan minder data over de lijn verstuurd hoeft te worden. Maar dat betekent wel dat je een vrij krachtige telefoon moet hebben die in staat is om die informatie om te zetten naar 3D-beelden. Ja. En ik ben bang dat die instapmodellen dat dus niet kunnen. Ja, dus dat zou betekenen dat die telefoons met Android dan een beetje, dat Android daar een slechte naam door krijgt, omdat dat soort apps gewoon niet goed functioneren. Dat is een mogelijkheid, ja. Ja. En als we dan toch over die Google Maps Navigation, dat is ook deze week, is dus versie 4.2 uitgerold. En die is toepasbaar in Nederland. Dus ik zag Finland er niet bij staan. Maar in ieder geval, wij kunnen dus nu vanaf nu gratis gebruik maken van Google Maps Navigation. En ja. Daarmee gaat ja, de grote reclamepunt van Nokia was natuurlijk van we gaan via de Ovi Store gaan we ook gratis navigation aanbieden aan alle Nokia gebruikers. Ja, dus dat is al een tijdje inderdaad. Ja, en dat... ja het is, ik heb nog geen goede vergelijking tussen de twee gezien. Ongetwijfeld staat dat ergens wel op internet en ik moet er eens naar kijken. Welke van de twee nu echt beter is. Mm-hmm. Want daar draait het tenslotte om. Of je ook nog aankomt op lokaal. Ja, op de plek waar je heen wilde. Betrouwbaar zijn en up-to-date. Dan verandert natuurlijk een hoop. En als dat heel lang duurt, dan schiet dat niet op. Ja, ik zal het zelf binnenkort even proberen, want we kunnen het nu in Nederland. En ik heb een Android-telefoon, dus het zou moeten kunnen. Wat hebben we nog meer? We hebben nieuws over ja, wat is nu het gebruik van de iPhone en het gebruik van de Android. We zagen Nielsen. Het onderzoeksbureau daar allemaal cijfers over produceren. Ik zal ook zeker een link zetten naar het artikel. We zagen dat de Android-gebruikers jonger zijn en iets minder rijk dan de iPhone-gebruikers. Dus okay. Als je een iPhone-gebruiker ziet, dan is hij iets ouder, maar heeft iets meer geld. Dat is ongeveer de conclusie. Oké. Maar ik heb geen van tweeën. Oh, wat zou dat betekenen? Dat staat niet in het artikel. Ouwe lul. Ja. Luc is koffie aan het halen, maar heeft in Duitsland een heel groot gebouw, een heel groot huis gekocht. Of hij is even ik stel me daar nu zo'n hele lange gang bij voor naar het koffiezetapparaat. Nou, ik stel me inmiddels een kop cappuccino in het dorp voor. Even kijken. Wat had jij in onze gigantische nieuwsbrei gezien? Even kijken hoor, wat had ik nog gezien? Je had een stukje over Spotify, dat het nu ook op televisies beschikbaar gaat komen. Hier in Scandinavië, met name dan in Zweden en Finland. Ja. Ik weet niet wat je daar nou mee moet. Ik zag overigens nog wel een hele berg restricties. Zo moet je aangesloten zijn bij een bepaalde internetprovider. Mm-hmm. Of ook wel een provider voor zowel televisie als internet. Je moet een betaald abonnement hebben. Je moet een speciale decoder hebben. Set-top box. Dus ik weet ja, niet maar hoe het luidt. Is toch op zich niet iets wat je de televisie doet, denk ik. Ik weet het niet. Ik weet niet of er in de toekomst beelden bij komen. Of wat er dan op je televisie staat. Of dat er dan alleen maar een Spotify logo op staat. En er gewoon radio eigenlijk uitkomt. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar ja, op zich is het is natuurlijk legaal goedgekeurd in Nederland om Spotify te gebruiken. Dus het zou in de toekomst ook gewoon door de kabelaars of KPN kunnen worden toegepast op tv-toestellen. Absoluut. Als het een succes wordt hier. En dat is in mijn visie nog maar helemaal de vraag. Ja, we zagen dat RDO, waar we het vorige week over hadden, is nu beschikbaar in Amerika, maar nog hier helemaal niet toepasbaar. Dus je hebt nu Spotify in Europa die probeert markt te veroveren en op dit moment probeert natuurlijk dan RDO in Amerika dezelfde markt te veroveren. En ja, op een bepaald moment zullen die natuurlijk in tijd zullen die samengevoegd of samenkomen. Ja, en dat is de vraag is natuurlijk of RDO in Amerika ook echt gaat maken. Of dat Spotify op een of andere manier heel snel de overstap naar Amerika maakt. En het daar gewoon gaat halen. Nou goed, dat gaan we gewoon in de nabije toekomst zien. Want het kan niet anders dan dat ze tegen elkaar op gaan botsen op een bepaald moment. over dit soort tv-acties, voetbal. We kunnen niet op ons mobieltje de WK volgen, omdat ze geen echte rechten hebben gekocht voor speciaal telefoonuitzendingen. Maar je kan wel via de website kijken. Dus je kan, als je een goed genoeg telefoon hebt, kan je toch ook gewoon de website openen? Ja. Maar dan krijg je alleen te veel data. Want het probleem is dat de data die voor mobiel geschikt is, veel minder bandbreedte heeft dan de data die geschikt is voor websites. Nou, de UEFA was van plan om wat extra geld binnen te halen. En heeft de licentie, de uitzendrechten, gescheiden. Bij de Olympische Spelen was het nog zo, je koopt de rechten om het uit te mogen zenden. En dan mag je het uitzenden zoals je zelf wil. Nu bij de WK voetbal is het zo dat de televisierechten en de streamingrechten voor mobiele apparaten en voor internet allemaal aparte licenties zijn. En de NOS wilde daar niet zoveel geld voor uittrekken. En ze hebben alleen de rechten voor de televisie en voor streaming op internet. Mm-hmm. Ja. En ik op een of andere manier zullen zij toch detecteren of je dat op een desktop of laptop doet of op een mobiel apparaat. Nou ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het puur gaat over dat je als voor mobiels een aparte stream opzet met veel minder bandbreedte en een kleinere resolutie. Ja, het zal toch. Er zijn een aantal resoluties natuurlijk op telefoons. De iPhone is eigenlijk ondertussen de ouderwetste met 840 bij 320 puntjes. Nee. Ik zeg, nee, van de week sinds de iPhone 4 heeft wat 69 bij 680, dus, of zoiets. Ja, dat is echt wel aanzienlijk. Dat is nu uit de nieuwe iPhone 4 is echt die resolutie aanzienlijk opgekrikt. Maar dan zou je dus sowieso kunnen zeggen, ik kan de WK voetbal gewoon via de stream van een website volgen. En dan heb je niks met deze rechten te maken. Dus met zo'n hoge resolutie vervaagt natuurlijk het verschil tussen web en mobiel. Want we hadden het nu even dat de WK niet op mobiels gestreamd kan worden. En we hadden fantasies over hoe lang jouw gang was, Luc. Want over het koffie over het koffiehalen. Nou, er zitten nu 8 mensen in die gang en die moeten allemaal even geknikt worden en hallo. Het wordt vakantie en dan ga je toch wat rustiger doen en zo, weet je wel. En dan Oké. Okay. Ja, de iPhone, ik vind die resoluties, het betekent natuurlijk voor aanzienlijke aanslag op de bandbreedte. Want wij hebben zelf toevallig om een of andere reden net onderzoek gedaan naar wat je moet doen om films te streamen over 3G. En je moet echt aanzienlijk compressen om geen haperingen te krijgen over het 3G bandbreedte. En ja, ik vraag me dan af, is die resolutie niet te hoog voor film? Dat staat eigenlijk nog nergens genoemd. Of is het gewoon van, ja, we maken het alvast en de rest moet maar zorgen dat de bandbreedte goed genoeg is. In ieder geval verwacht ik niet dat er heel snel toch lekker gekeken kan worden op deze resolutie naar een streaming video. Maar wordt 3G nog zoveel gebruikt dan? Is toch allemaal hoger inmiddels? Nee, het is voornamelijk 3G. Er is niet meer dan 3G, ik bedoel... LTE en al dat soort, wat we 3,5 of 4 noemen, dat is er nog helemaal niet. Ja, okay. Wat mensen doen is wifi gebruiken, hè, of allerlei andere middelen, maar UMTS is wat je hebt hoor. En dat proberen ze wel sneller te maken, maar dat is dan allemaal nog steeds 3G. Ja, het belang van de iPhone is natuurlijk aan de ene kant zeg maar als videomiddel, maar wat ik denk is dat videotelefonie interessanter gaat worden. We zijn langzamerhand allemaal gewend aan Skype. Hè. En wij doen dit nog niet met video, maar met heel veel mensen zit ik natuurlijk gewoon face-to-face te Skypen. Hè. Dat doen we allemaal. Want voor €15 heb je zo'n cameraatje. Ik denk dat nu met die iPhone, met die hogere resolutie, dat men gaat mikken op, en daar is ook een dienst voor, op een mobiel Skype, laat ik het zo even noemen. Ze hadden er een woord voor. Wat was het? Face? Ja? En ja, ik weet het niet. Ik moet even op mijn eigen website kijken hoe het heet. Maar dat is wat naar mijn gevoel, heet... Goed, het heeft een naam, ja, ga door. FaceTime. Ja? FaceTime. FaceTime. Ja. Nooit van gehoord. Ik ga er een link heen zetten. Ja? Ja. Het staat op de website onder blog. Mm-hmm. Men noemt het nu FaceTime. En dat is eigenlijk videocalling. Maar goed, zeg maar, we noemen maar even Skype op de iPhone. Video Skype op de iPhone. En dat is natuurlijk wel weer een ontwikkeling. Dat is eerder geprobeerd. Hè. We weten allemaal dat er geprobeerd is om televisie kijken op het mobieltje populair te maken. Dat is eigenlijk in de grond gezakt. Dat was toen omdat het veel te veel geld kost aan bandbreedte. En bandbreedte vraagt. Maar videotelefoneren, mobiel, is natuurlijk toch een interessante optie. En heeft allerlei extra possibilities. Bijvoorbeeld babyphones, beveiliging, dat soort dingen. Als er mensen apps gaan maken voor iPhone in combinatie met een of ander beeldanalyseapparaat. Wat zegt, ik analyseer iedere 20 seconden of iedere 40 seconden de beweging op het beeld wat op jouw cameraatje zit. Wat thuis staat of hoe dan ook. En dat geef ik door aan de iPhone. En dan gaat die iPhone zeggen, hey, er is iets mis. Daar loopt iemand in je achtertuin. Of je kind is uit bed gevallen of weet ik van wat. Of de rookmelder doet het. Daar zie ik wel wat in. Ja? Oké, maar jij zegt dus eigenlijk meer van de extra camera die naar voren wijst op de iPhone. Is eigenlijk een grotere verbetering dan de resolutie. In samenwerking met de resolutie, ja. Ja. He, maar dus het idee dat kijk, die Jobs die ziet gewoon wat de mensen kunnen. En hij is daar nooit de eerste in. Ja? He, ik bedoel, het was Xerox die de eerste met een user interface kwam. Die een grafische user interface. Maar hij heeft dat goed opgepikt. De iPhone is een succes in een markt waar touchphones eigenlijk wel bekend waren. Dat was het ding niet. De iPad opent de markt. Die er eigenlijk al was. De tablets zijn al heel oud. En nu zie je weer, hij gaat proberen om die... muziek is ook zo'n voorbeeld. Hij gaat nu weer proberen om een toepassingsmode, namelijk videocalling, zoals hij dat noemt. Ja, en dat noemt dan FaceTime, vind ik ook wel weer zo'n leuk woord. Je koppelt maar wat leuke woorden aan elkaar. Om te kijken of je daar wat mee kunt doen. En of dat verkeer genereert. Denk eraan, het belang van Apple is ook om AT&T en de providers bandbreedte te laten leveren. Ja, jouw probleem van 3G is niet genoeg. Nee, pep het maar op naar hoger 3,5G, 4G. Die providers willen graag apparaten waardoor de cliënt, de gebruiker, meer gaat betalen of meer gebruikt en tegen de grenzen oploopt. De zogenaamde killer app. Ja, nou hebben we dat. Ik weet niet of FaceTime, maar ik heb al in de hardware. Ja, die Jobs die heeft een heel goed gevoel voor killer apps. Er is nu ook weer actie dat in Amerika, dat is de iAds. Hè, dus dat is die reclame dan op de iPod en Touch en op de iPhone. Nou, dat heeft al op voorhand, hoewel het nog niet eens draait, een waanzinnig bedrag aan advertentieinkomsten. Gewoon 60 miljoen al opgebracht heeft. Ja, dat gaat echt als een tierenlier. En dat is natuurlijk niet zo voor de Googles die eigenlijk monopolie hebben op dit soort advertenties. Natuurlijk een beetje zuur dat ze daar niet op tijd iets ingestapt zijn of dat goed aangepakt hebben. Ja, nou, en dan krijg je lobby's en dan krijg je dus weer antitrust situaties. En daar heb ik een tijdje geleden ook al voor gewaarschuwd. Ik zeg, het pad wat Apple nu loopt is zeer gevaarlijk vanwege die antitrust. En die monopolistische praktijken waar ze van beschuldigd worden, zowel in Europa als in Amerika. En dat is een kwestie van lobbyen, dat is een kwestie van, dat zijn geen organisaties die één op één gaan bekijken of iemand werkelijk de markt verstoort. Nee, dat zijn organisaties die reageren op politieke signalen van, oh, dat Apple dat wordt te machtig en Google gaat een beetje lobbyen. En dat is waar nu Apple in zit. Ze zijn net als Microsoft, zeg maar 5 jaar geleden, op het punt gekomen dat ze eigenlijk een marktmonopolist zijn in content delivery. Ja, nou, en dat is gevaarlijk. Ja. Goed, laten we nog heel even bij de iPhone 4 blijven. Ik zag dat het interface of het ding van echt glas is. Het touchgedeelte is van echt glas gemaakt. En ik zag ook een test nu net op internet dat er getest is van ja, het breekt niet als je het buigt in je zak en het krast veel minder enzovoort. Dat is allemaal geweldig, zeggen ze. Maar ja, je laat af en toe ook je telefoon vallen en wat gebeurt er dan? En deze persoon die het getest heeft, het kostte 3 keer. Maar de derde keer brak de hele display. Dus, handig voor Apple. Heb je weer nieuwe nodig, niet? Ja. Maar er zijn natuurlijk iedereen laat zijn telefoon wel eens vallen. Er wordt wel iets meer risico met zo'n glazen iPhone. Nou, dan koop je toch zo'n rubberpakje. Dat is wat groter in je zak. Maar ja. Is het iemand opgevallen dat de antenne vergroot is doordat er een stuk roestvrij staal aan de zijkant zit en dat als antenne gaat functioneren? Nee, maar ze hadden natuurlijk wel met de iPhone. Lezen, ja. Met de originele iPhone hadden ze natuurlijk wel in het begin vooral veel problemen met te weinig antenne. Ja. Capaciteit. In de telefoons, we zagen Motorola, die gaat een 2 gigahertz, als we dan toch over snelheid enzovoort en telefoons hebben, die gaat een 2 gigahertz telefoon maken, Android. Je bedoelt de processor wordt 2 gigahertz? Ja, we hebben nu natuurlijk de echte goede smartphones hebben ondertussen 1 gigahertz processor. Ja, dat wordt even verdubbeld. En voor de rest wordt het een monsterachtige telefoon volgens de specs. Ik heb de rest nog niet zien volgen, maar dit is gewoon een voorloper. Want ik verwacht dat dan de rest, de HTC's, ook niet achter kunnen blijven. Kan ik alvast de 4 gigahertz telefoon aankondigen? Ja, waarom die niet? Die gaat er ook komen, uiteindelijk. Ja, maar goed, hij komt dit jaar al. En als we dan toch processen... Dat moeten we nog maar eens zien. Maar het is wel ook Android. En dus er komt steeds meer op, is het Android of iPhone? Is het de iPhone 4 met een glazen display en 2 camera's en een hoge resolutie? Of is het dit soort telefoons van Motorola die de markt uiteindelijk gaan pakken? Ja, het is moeilijk te voorspellen. Het is natuurlijk een samenwerking van zowel hardware als software als image. Niet te vergeten. Ja. En dus, ik durf daar geen voorspellingen over te doen. Oké. Wat we ook zagen van nog steeds blijvend bij Apple en de iPhone is dat ze een heleboel accounts zijn kwijtgeraakt. Had je daar wat over gezien? Ze hebben... Ja, maar dat heeft helemaal niks met Apple te maken. Heeft een gaatje gevallen, ja. En daar konden mensen die geïnteresseerd waren in de 3G-uitvoering van de iPad al zich een soort voorverkoop inschrijven. En die server waar dat op stond, die bleek niet helemaal een jovel nootje te zijn. Dus die is gehackt en ze hebben iets meer dan 100.000 zogenaamde ID's gekregen die gekoppeld zijn aan e-mailadressen. Mm-hmm. Dus je kunt er op zich niet zo heel erg veel mee. In theorie is het denk ik mogelijk om dat ID te gebruiken om straks een iPad te spoofen. Dus om zo die ID over te nemen en zo data te ontvangen of te onderscheppen. Maar de data wordt toch versleuteld, verzonden. Dus zelfs als ze dat doen, kunnen ze nog niet zo heel erg veel met die data. Maar het is slordig van AT&T. Maar het heeft helemaal niks met Apple te maken. Nou ja, behalve dat het zij het kwijtraken of de mogelijkheid per ongeluk geboden hebben dat het uitgelekt is. Jawel, maar dat is niet de schuld van Apple. Ik heb verschillende berichten gelezen dat Apple nu een verschrikkelijk security breach heeft. Dat heeft helemaal niks met Apple te maken. Zij hebben er niets mee van doen. Dit is wel informatie over hun apparaten, maar het komt het lek zit bij AT&T. Oké. Zat bij AT&T. Goed, laten we even gaan dan naar ander nieuws. Meer in de softwarehoek. Firefox die gaat WebM gebruiken. We hebben natuurlijk al heel lang over codecs en de hele Micmac. En Luc wordt al moe van het woord codec. Maar Firefox heeft toch besloten nu voor WebM. En dat is wel opmerkelijk, want ze hebben de hele tijd gezegd van ja, het is allemaal proprietary en we kunnen het allemaal niet implementeren en we doen alleen hoe heet dat ding? Ik raak ook af en toe de OGG OGG. Ja, OGG Codex. Die doen we alleen, want die zijn open source. Maar nu is het zodanig de licentie gewijzigd van het WebM-project dat het echt open source is gemaakt door Google. En we kunnen dus gewoon de VP8-codec, die gaat nu dus, de WebM-project gaat ook in de open source projecten nu echt worden meegenomen. Dus dat vind ik wel heel veel winst. Ook voor de, er moet eenheid komen voor de HTML-videotech. En blijkbaar wordt WebM met grote kans de winnaar. Ja, inderdaad, het is een royalty-free, high-quality video compression. Open format. Ja, dus het is duidelijk waar al je films en je video en al je dingen naar de telefoons binnenkort ingecodeerd moeten worden. We hebben ook daarvoor natuurlijk gewoon gigantische goede telefoons nodig met genoeg mogelijkheden om dat soort spul uit elkaar te halen qua compressie. Dus het pusht in de markt natuurlijk ook automatisch weer mensen naar nieuwe telefoons die wel soepel video uit elkaar kunnen halen. Dus je moet inderdaad duidelijk je oude iPhone weggooien en een nieuwe kopen. En je oude Android moet je ook vervangen door een 2 gigahertz versie. Oké, WebM heeft dit natuurlijk niet speciaal ontwikkeld voor mobiele apparaten. Het is een onderdeel van HTML5, dus het is een onderdeel van het web. Dus het, ook voor andere applicaties op desktop en laptops waar je toch grotere schermen hebt met grotere resoluties en die vaak hangen aan een kabel met een snellere internetverbinding, wordt het heel erg interessant. De hele pay-video betaalde videodiensten zullen waarschijnlijk daar mee gaan werken. Ja, dat verwacht ik ook. Ik verwacht dat dat echt een opkomende markt is en dat video's huren niet meer bestaat. Dat zal je altijd downloaden. Dat is nu eigenlijk al aan de gang. Maar het zal nog erger worden met dit soort standaards en mogelijkheden voor iedereen om dit toe te passen zonder royalties, zonder niks. Er kan echt super ontwikkeld mee worden. Dus voor de ontwikkelaars is het echt helemaal geweldig. Zou ik zeggen, iedereen ga aan de slag met het WebM-techniek. Ik vraag me alleen af wat ze nu weer met DRM gaan doen daarin. Ja, ik hoop niks. Er zal altijd wel weer iemand iets fantastisch gaan proberen om het erin te krijgen. Maar het is te hopen van niet. In ieder geval ligt de hele spec natuurlijk gewoon sowieso helemaal open. Dus het maakt veel moeilijker om mensen, hackers en anderen te weren en het weer allemaal te decoderen. Ja, dus ik heb het toch een beetje het gevoel dat je de creativiteit van de cinemawereld een beetje onderschat. Ik denk dat ze om te beginnen het product video gaan uitbouwen tot 3D-video. Daar zijn ze al mee bezig. Dat op den duur wordt uitgebouwd met dingen als Feelies. Misschien kun je nog herinneren. Ik weet niet, wat was het? Brave New World of zo. Daar hadden ze niet alleen films, maar Feelies. Daar kon je ook zitten. En dat ze dus steeds producten zullen vinden die je nog steeds fysiek moet kopen. Want dat is natuurlijk een handig idee, dat je toch iets moet kopen en dat het zo groot is of zo uitgebreid is of zo moeilijk te downloaden, dat er gewoon extra dingen aan zit. En dan haalt natuurlijk ook de techniek dat weer in en dan zullen we ook 3D kunnen downloaden. Maar je moet je niet vergissen, dat hele systeem, er zijn toch in de wereld heel veel winkeltjes die cd's verkopen en dvd's verkopen en er zijn bioscopen die daarvan willen leven. Dus om nou te zeggen dat hele video downloaden, dat weet ik niet hoor. Dat gaat me wel wat te ver. Ik heb ook wel eens gezegd, we zijn langzamerhand zover dat je mensen bij wijze van spreken een blok glas zou kunnen geven, bestaande uit weet ik veel hoeveel dvd's of Blu-rays, waar alle films die tot nu toe gemaakt zijn opstaan met een coderingssleutel die je dan wel online kunt versleutelen en zeggen ik wil nu film ABC zien en ik even via internet krijg ik de code toegestuurd en dan kan ik het bekijken. Je moet je niet vergissen, die fysieke distributie, dat alternatief van gewoon een ding hebben, Dat, ik denk dat zal bestaan. Dat het iets te, ook vanuit jouw visie, goed, allemaal leuk, internet, alles kan. Nou ja, goed, ik woon in Amsterdam. Ik merk om me heen dat alle videotheken aan het langzaam aan het opheffen zijn of eigenlijk aan het verdwijnen. Er zijn er in ieder geval al een berg dicht. Ja, tuurlijk. Maar als je dan de Kalverstraat inloopt en je hebt natuurlijk een paar grote zaken die daar nog steeds wat in proberen te doen. En misschien is hun tijd voorbij hoor, dat kan best wel. Maar helemaal uitsluiten, dat geloof ik niet. En dat copyright verhaal blijft natuurlijk ook meespelen. Nou, je weet zelf, je koopt tegenwoordig geen DVD meer, maar je koopt altijd een pakje van 2 of 3. En daar zit dan de making-of. En weet ik, het wordt allemaal uitgebreid. Er zitten foto's bij, plakkers, stickers, weet ik veel wat. Marketing laat zich niet, de marketing van het fysieke product laat zich niet zomaar wegdrukken, denk ik. Ja? Oké. Okay. Want gaat dat systeem nou maar eens een stapje verder doen en dan kijk je naar bijvoorbeeld computers. In principe is het natuurlijk mogelijk dat uiteindelijk bij een computer komen met, weet ik veel, 6000 gig ruimte en dit en dat en dat. En dat je alleen nog maar software updates zou moeten hebben. Ja? Dat je dus niet meer die hardware hoeft te vervangen, bij wijze van spreken, maar dat je alleen maar software update. Ik denk dat dat ook niet gaat gebeuren op korte termijn. Dat er altijd wel weer vormveranderingen. Ja? Dat is niet hoe de wereld werkt. Ja? Oké. Okay. Nou, ja. Ik heb geen idee. Ik wou nog iets anders noemen. Ik las net dat Bill Gates en wat een investeerder in het hoofd van General Electric in Amerika nu praten over schone energie. Ik heb weer wat Amerikanen op bezoek. De angst over die oilspill begint toch echt wel ernstige vormen aan te nemen. En gaat de economie dus blijkbaar ook beïnvloeden. En als mensen als Bill Gates al met president Obama gaan praten over die oilspill, maar daar komt het eigenlijk op neer met hun plannen voor schone energie, dan zie ik dus de Amerikaanse economie toch wel heel ernstig geschaad worden. En dat is voor de ICT-industrie misschien juist goed of niet goed, minder reis, weet ik veel wat. Door die hele, hele oorspil. Dat blijft. Ja, ze praten al een tijdje langer met elkaar. Ook bijvoorbeeld de topman Eric Schmidt, zo heet hij, van Google. Ja, ja. Die praat ook al een tijdje met Obama. Zij hebben natuurlijk heel veel serverparken over heel de wereld. Waarschijnlijk miljoenen servers die alle applicaties en de zoekmachine in stand houden. En ze gebruikt ook een ongelooflijke hoeveelheid energie. Ja. Dus zij zijn ook al lange tijd bezig om daar oplossingen voor te bedenken. En de olie raakt natuurlijk op. Dus ja, daar moet wat mee gebeuren. Het heeft niet alleen een negatieve image, maar het is ook op aan het raken en het wordt steeds duurder. Dus dan moet wat gedaan worden. Een van de kosten die wordt aangedragen is om maar een atoombom, dus een kernlading bovenop dat gat te gooien en dan te hopen dat het dicht zit. Ja? Ze zijn een beetje wanhopig. Hè? Ze hebben daar geloof ik ergens een grap zijn. Dat kan niet anders. Het moet een? Een grap zijn. Nee. De mensen zijn vrij serieus daarover. Alles wat tot nu toe geprobeerd is om het af te dekken, daar is één klein gaatje van 10% is afgedekt. Maar dat stroomt naar verluid 40.000 vaten per uur of zo per dag. En men vreest dat de hele economie van dat gedeelte van Amerika beïnvloed wordt. Dus vanaf Florida tot aan Louisiana, die hele kuststrook, dat daar toerisme en dat soort dingen, dat voor jaren naar de klote is. En dat is dus een economische impact. En een atoombom die maakt dat allemaal goed. Volgens mij is het kwaad erger dan. Ja, dat zou je op het oog zeggen. Aan de andere kant, het geeft wel aan dat men wel een beetje in paniek is. Men weet niet meer hoe men het moet doen. Het verhaal is dat er een rig op de bodem van de zee ligt, hè, die gezonken is. En om dieren weg te takelen, dat anderhalf jaar gaat kosten. Ja, dat er dus anderhalf jaar olie blijft. Maar de impact van dat soort dingen op de economie wordt onderschat. We hebben nou net weer de verkiezingen gehad en we doen allemaal alsof het nou weer goed gaat en nu gaan ze nieuwe maatregelen nemen. Maar dit soort dingen zijn zeker niet opgelost. En in die zin denk ik ook van jongens, waar zitten we? Zijn we allemaal een beetje blind? Om even een beetje plat te zeggen. De retailhandel van de ICT waar ik dan in zit, die ligt op het moment ook vrijwel plat. De wereldkampioenschappen hebben wel een boost gegeven in misschien grote schermen. Maar mensen kopen even toevallig geen netboekjes de afgelopen weken. Nee, de netbooks wordt ook gezegd dat die echt verschoven zijn naar de iPads en andere pads die er mogelijk aankomen, maar voornamelijk naar de iPads op dit moment. Dus als je nu wat wil kopen en je hebt het idee dat je een netbook wil kopen of een iPad, dan kies je voor de iPad, schijnt het. Ja, die kan je toch in Nederland nog niet kopen, of wel? Het is nu mogelijk om ze te kopen. Er zijn US-modellen die worden voor veel te veel geld hier verkocht. En in Duitsland is de iPad leverbaar. De groothandels is hier alweer op. En het is alleen niet bekend, want daar heb ik getracht boven water te krijgen wat voor keyboard daar dan op zit, softwarematig, of dat het gewoon een US-model is. Maar daar ben ik eerlijk gezegd zelf nog niet achter. Dus als iemand mij dat kan mailen. Nou, ik moet morgen even naar Krefeld of zo. Kijk wel even bij de Mediamarkt, want daar liggen ze dan waarschijnlijk wel. Ja, het is interessant om te weten wat voor softwarematig keyboard erop zit natuurlijk. En of alles Duits is. Ja. Ja, het is wel een ander... Het is ongelooflijk natuurlijk. We hadden het net over Apple, maar het is ongelooflijk hoeveel succes die man heeft met dingen die technologisch gezien mooi zijn en goed uitgewerkt. Maar het is een fenomeen. Ja. Maar het is dus duidelijk moment, wel een... In de Nederlandse markt is het heel rustig. En dat heeft misschien met een afwachtende houding ten opzichte van die iPad te maken. Maar het is gewoon rustig. Die voetbal ellende is door iedereen geprobeerd te gebruiken van koop bij mij een TomTom. En als we dan winnen dan krijg je hem gratis. Er zijn allerlei acties. Hè? Echt hele bakken met acties. Maar... In feite leidt het ertoe mensen gaan voor de televisie zitten en denken voor de komende 4 weken, that's it. Ja? Ik hoef niks anders, dus ik hou mijn geld in mijn zak. Ja, grote sportevenementen hebben natuurlijk altijd een boost gegeven in de verkopen van televisies. Maar volgens mij is het niet meer dan mensen die al van plan waren een televisie te kopen, kopen hem juist in deze periode. Dus over een grotere periode worden er niet meer televisies verkocht. Er is alleen op dit moment even een piek en... Na afloop is er een dalletje. En dat heft elkaar weer op. Ja, ik denk het ook. Maar goed, aan de andere kant eventuele USB-sticks met antennes om de tv-signalen uit de lucht te pikken zijn ook geen megamarkt. Dus er is er niet zoveel... Wacht even, dat is geen megamarkt in Nederland. Ja? In Duitsland is dat wel... Dat zie je in ieder geval. Je ziet er bijna iedere winkel heeft het. Hier hebben ze dus, mensen betalen hier nog het oude systeem van €16,86 per maand in Duitsland aan de overheid als kijkgeld. Maar in ruil daarvoor is dus het digitennessignaal, zoals we in Nederland kennen, is gratis hier. Ja, dat betekent dat je zo'n stikje, zo'n... Ja, dat kan hier ook. Nederland 1, 2 en 3 kan je zo uit de lucht pikken. Ja, maar de kwaliteit... Ik ga ondertussen even Helene van Lier bellen over het Twitter-debat enzovoort. Dus die ga ik proberen in de uitzending te halen. Oké. Ja, nou ja, nee, maar dat signaal in Duitsland, dat is toch allemaal heel lage resolutie? Dat is toch helemaal niet om aan te zien? Wat ik begrijp is dat iedereen hier, en we hebben het ook geprobeerd, en ik vind het ook inderdaad, ik moet heel erg op het dak klimmen om dan een goed signaal te krijgen. Maar het wordt gewoon... Ja, het is beter dan niks. Beter dan niks, ja. En nogmaals, je kan hier een satelliet op je dak zetten en dan kan je heel veel dingen zien. Kabel is in Duitsland natuurlijk toch vanwege de fysieke situatie wat minder. Niet ieder dorp heeft kabel en niet ieder huisje in ieder dorp is gewoon bereikbaar. Omdat het hier hoog omlaag en bergen toestanden. Dus ja, satelliet is hier eigenlijk veel populairder. Ook vanwege... Ja, hier in Finland ook. Ja, en ik moet zeggen, ik zit hier nu een jaar in Duitsland, net over de grens. En ik heb nog steeds geen televisie, want ik krijg het niet voor elkaar. Oké. Okay. Ja? Nee, ik heb een hele grote tuin met hele hoge bomen. En ik weet niet wat de bomen doen, maar schijnbaar... Dat is toch niet prettig voor de ontvangst. Oké, dus het is ook nog niet zo'n succesvolle techniek. Anyway, in mijn optiek is het in Nederland geen handel om de zomer door te komen... of om heel veel aan de voetbal te verdienen. Ik heb... Helene, is het mij gelukt om jou in de uitzending te krijgen? Ja, het is gelukt. Hoi. Ja, we hadden het natuurlijk, de Twitter-debat heeft iedereen gezien, of in ieder geval iets over gehoord op televisie. We zagen heel veel fairwheels. Als we dan in Twitter-termen gaan praten van, Nederland heeft wel wat bereikt. Ik weet niet of wij het echt waren, maar in ieder geval was er tijdens de hele verkiezingen heel veel storingen met Twitter. Overcapaciteit. Ja. En ik weet niet of jij weet of wij dat veroorzaakten of niet. Nou ja, dat is niet helemaal duidelijk natuurlijk. Daar hebben ze geen uitingen over gedaan. Maar je kon wel zien, we waren met verkiezingsdag en ook de dagen daarvoor. Met de verkiezingsdag waren we de bovenste 10 trending topics. En gedurende eigenlijk de campagneperiode waren we heel vaak trending topic. En onder het RTL-debat en onder het slotdebat waren we nummer 1 trending topic. Dus we waren wel het meest aan het twitteren over hetzelfde onderwerp. Ja, en dat viel net samen met die storingen. Maar ja, er waren bijvoorbeeld ook, dat vond ik ook wel grappige tweets over... Hey Twitter, we have Tweede Kamer verkiezingen. Stop twittering now, you all over the world. Zo werd en dat is echt een paar honderd keer geretweet. Dat was wel grappig. Maar je kunt niet echt zeggen dat dat onze schuld was. Dat zal er zeker mee te maken hebben gehad. Ja, nee, ik zag ook wel van dat soort berichten van Amerikanen die al dat rare taaltje en zo op Twitter. Want we hadden eigenlijk als Nederlanders gewoon heel Twitter overgenomen. Ja. Dus ja, dat was op zich wel interessant. Ja, zeker. Ja, het was echt een hype, deze verkiezingscampagne. Is natuurlijk er is heel veel aandacht aan gegeven in de media. En ook nou ja, op televisie dat het erbij werd betrokken. Waardoor mensen ook heel veel gingen tweeten over... Ik wil ook met mijn tweet op tv en dat soort dingen. Dus dat merkte je gewoon heel erg dat dat het stimuleerde. Is er onderzoek gedaan naar... Zeg maar hoe de Twitter-populatie, de mensen die dus actief twitteren, of dat, laten we zeggen, allemaal zwevende kiezers waren, of juist gebruikt werden door bijvoorbeeld een partij die zei van nou, we hebben veel tweeters, of we doen veel aan tweet. Eigenlijk ondersteuning van hun eigen achterban. Met andere woorden, heeft het twitteren effect gehad op de uitslag? Ja, Nel Ruigrok van News Monitor heeft daar wel onderzoek gedaan en die zegt dat er geen... Geen effect is eigenlijk. Misschien op om politici iets persoonlijker te leren kennen op die manier. Maar ze heeft een effectanalyse gedaan en geen effect gemeten. Bovendien heeft ze geconstateerd dat eigenlijk maar 10% van al die verkiezingstweets over inhoudelijke zaken gingen. En de rest ging eigenlijk over, nou ja, wat ik zei, ik wil ook met mijn tweet op tv of retweeten of onder de debatten van ging het meer over de oortjes die ze in hadden dan dat standpunten werden belicht en dat soort dingen. Dus dat effect is vrij nihil. Laat ik eens anders vragen. Ik moest net een column schrijven over de verkiezingen, of ik moet hier een column schrijven. En ik zei, voor mij waren dit de verkiezingen van het cliëntelisme. Ja, van de partijen kwamen met issues. AOW, hypotheekaftrek, dat soort dingen. Die heel duidelijk gericht waren op een bepaald belang. Dus mensen gingen zich voor hun belang in dingen. Dus voor mij is dit een trend naar cliëntelisme. Niet zozeer als een Suriname van, hallo, jij krijgt een baantje of zo. Maar het ging dan wel om geld. Is dat ook op... tweet op Twitter te herkennen? Als in de tweets van politici, of dat je merkte dat mensen daarover... Nou, of een vraag, maar, oh ja, mijn huis is zoveel waard, of wordt zoveel min, dat soort dingen. Nee, ja, dat soort dingen merkte je dus, dat heeft zij ook echt onderzocht in Nel Ruigrok. En daar ging dus maar heel weinig over. Ik geloof, nou ja, wat ik zei, 10% van de tweets ging over inhoudelijke zaken. Daarvan ging een heel klein... het grootste deel over economische kwesties. Dat is zo'n klein onderdeel van wat er allemaal is getwitterd. Dat je dat bijna zou kunnen verwaarlozen. Dus dat werd niet echt, echt duidelijk... Binnen Twitter. Het was meer mensen die al politiek betrokken waren. Die op Twitter bijvoorbeeld hun gal gingen spuien over politici. Of commentaar leveren op. En je merkt ook dat de achterban van Femke Halsema. Zijn er dan dus 60.000. Dat is nog niet eens genoeg voor één zetel. En dat zijn grotendeels mensen die toch wel op haar zouden stemmen. En dat zo geldt dat wel voor de meeste politici. Dus, Maar is het dan anders gesteld, als je 10% zegt, is het Twitter-debat dan mislukt? Ik vond het echt een heel leuk experiment hoor. Het is wel grappig om te zien wat je ermee kunt allemaal. Maar ik zou het toch wel een mislukking noemen. Ook omdat je, ik weet niet of jullie hebben gekeken, maar het was sowieso, viel het op die pagina bijna niet te bekijken, omdat er zoveel tweets binnenkwamen. En er was bijna geen moderatie op. Ja. Gingen wel tweets af, bijvoorbeeld retweets. En ik geloof dat ze ook nog wel een query hadden opgesteld met bepaalde woorden of zo. En dat ze bepaalde gebruikers eruit konden gooien. Omdat het zo snel ging, viel dat in de praktijk ook niet bij te benen. Dus commerciële boodschappen wilden ze eruit doen. Maar die heb ik er ook langs zien komen. En mensen die met hun eigen waar voorbij kwamen. Van klikken ze hierop en dit en dat. Dat ze dachten, dan verschijnt het op die RTL-pagina die door 10.000 mensen wordt bekeken. En daarnaast was het ook. Kijk, Rita Verdonk zat daarnaast. Dus op haar manier inhoudelijk commentaar te geven op de stellingen. En daarnaast was in Twente gingen allemaal mensen zeggen, Rita Verdonk is een hoer bijvoorbeeld. Of andere woorden dat je denkt van dat het commentaar was. Ik las net op de lijst die Martin gemaakt heeft, masturbatorisch getweet. Iedereen zijn eigen. Ja. Maar is dat niet gevaar? Zijn er al boeken over, literaire boeken over twitteren? Van, laten we zeggen, een schrijver die zijn ervaringen met tweeten en hoe dat, weet ik veel wat, hem tot zelfmoord heeft gebracht. Noem maar wat. Zijn er al boeken over? Nee, niet dat ik weet. Ik heb toevallig samen met Ronald Giphart dinsdag live blogd onder het debat. Omdat je dan toch wel merkt, er is een grote groep met mensen die het leuk vindt om naast zo'n debat tegelijk multitaskend commentaar te leveren, mee te praten, zijn dingen te uiten. En Ronald Giphart is trouwens gestopt met Twitter omdat hij het te verslavend vond. Maar wij kregen dus heel veel mensen die dus niet wilden twitteren, maar die dus wel mee wilde praten. En dus wij hebben dat live vlog toen opgezet. En het was inderdaad ook een quote van Ronald Giphart. Toen er in dat debat werd gezegd, het vlogdebat dus. Mensen, we zijn trending topic worldwide. En toen zei Giphart van een masturbatiemomentje. We zijn trending topic worldwide. Weet je? Dus dat was wel grappig. Maar zo was het ook wel. Goed, en wat voor zo'n debat in de toekomst zou je dus eigenlijk zeggen dat er een bepaalde selectie moet komen op wie er mag twitteren of dat het filter nog strakker moet worden? Ja, bijvoorbeeld. Wat ik nu dus, het is wat ik zei, het was een interessant experiment, want daar leren andere mensen ook weer van. Nou had ik dit, viel het eigenlijk ook wel een beetje te voorspellen dat dat natuurlijk vrij los zou gaan en het was niet echt gedoemd tot. Het was gedoemd te mislukken eigenlijk. Maar is het echt mogelijk om dat te beperken, om te zeggen bij zo'n debat? Want je ziet die Kamerleden bijvoorbeeld, een debat in de Tweede Kamer, je ziet de Kamerleden ook allemaal twitteren, die zitten dan tegelijk ook. Dus je hebt het debat en dan heb je het getwitter van de Tweede Kamerleden, maar misschien heb je ook getwitter van de journalisten. Is het mogelijk om die subgroepen, separaat naast elkaar te hebben, dat je als kijker of als Twitter ontvanger of voor mijn part achter je computer daarnaar kijkend, die groepen kunt volgen? Zoiets zou kunnen. En wat ik bijvoorbeeld doe met het WK, daar ben ik vanaf een duur moment mee bezig, is dat ik een list maak van mensen die zichzelf aanmelden van ik wil voetbal correspondent voor de Volkskrant worden, moet ze een tweet sturen. En dan kijk ik naar wat is dat voor account. En als dat een account is dat je denkt van dit is niet helemaal te vertrouwen, of die heeft nog maar net een accountje aangemaakt, dus die kan ook dit platform misbruiken om om te gaan spammen en om scheldwoorden te gebruiken en zo. Dus maar kijk, als jij een Twitter-account hebt opgebouwd en een community hebt opgebouwd, dan ga jij niet, maak je niet tegenover je followers, dat je dan plotseling een of andere spammende, scheldende maloot gaat worden. Dus op die manier selecteer ik gewoon een groep met mensen die van plan zijn om een beetje te gaan twitteren gedurende dat WK. En ja, die tweetfeed, die wil ik dan embedden onder die artikelen en op onze livepagina. Een leuk plan. De livepagina is te vinden dan op? vk.nl/wkvk. Okay. Nou, probeer een beetje goed Nederlands spreken en de Zuid-Afrikaan erbij te krijgen. Want wat mij zo interesseert is bij die WK, is dat hoe die mensen dat daar ter plekke ervaren. Hè? Ik las gisteren in Frankfurter Zeitung een echt goed artikel. Die zei van ja, het is het zogenaamde een nation building. Maar de arme mensen worden er niet beter van. En een van de gegevens erin was dat dus de Aziatische, de Indische en de witte Zuid-Afrikanen de afgelopen 5 jaar of zo 85% hoger inkomen hebben gekregen in reële termen. En de zwarte mensen maar 37%. En dat idee dat men daar beter van wordt. Er wordt gezegd, ja, het is eigenlijk meer een soort verdoving. Dat hele WK is een verdoving van de eigenlijk nog heel slechte economische situatie daar. In sociale situatie en de veiligheid. En ja, maar zou je daar in dit soort, tenminste wat ik verwacht, wat Helene voor ogen heeft, is dat niet echt het onderwerp wat onder de WK moet doorscrollen? Nee, dat is ook echt tijdens de wedstrijden. Ik hou niet van voetbal, maar ik zie het dus als cultureel fenomeen. En ik denk, zo'n mannetje wat 5 kilometer van dat stadion woont. En wat probeert voor mij nog een flesje cola te verkopen of zo. En dat mag niet, en zo'n maffia. Dat is voor mij interessant. Wat is het sociaal-culturele of economische gevolg van die wereldkampioenschappen? Er is enorm veel geld geïnvesteerd. Ze hebben 5 keer meer uitgegeven dan ze gedacht hadden. De bottom line, en dat schijnt meer voor te komen bij Olympische Spelen, is dus dat het uiteindelijk niks oplevert. Behalve een soort status. En daar zijn ze ook bang voor, dat er nooit meer iemand naar Zuid-Afrika gaat als toerist. Want omdat zeg maar de maffia dat ziet als 60.000 of 600.000westerse bezoekers die ze kunnen beroven. Dus voor mij zijn die wereldkampioenschappen meer een sociaal-cultureel evenement dan een sportevenement. Ja, maar toch denk ik niet dat soort mensen twitteren. Nee. Moet ik. Nee, dus, ik denk ook dus, niet dat onder. Er is net een doelpunt dat er dan hier dit onderwerp voorbij scrolt. Dat kan ik niet voorstellen dat iemand daar ook heel geïnteresseerd in is op zo'n moment. Laten we nog heel even bij Twitter blijven. Ik weet niet of jij gezien had dat Twitter Smalltalk gekocht heeft. Small Thought. Ze maken analyse software die de tweets kan analyseren. En betekent dat we binnenkort de trending topics en zo nog geavanceerder of nog beter in beeld krijgen? Of waarom was het niet goed genoeg? Heb je daar iets over gezien? Dit is nieuw voor mij, maar. Dat zou inderdaad wel. Twitter is natuurlijk een enorme data van informatie. En een non-stop bevolkingsonderzoek zou je eigenlijk ook kunnen zien van waar mensen over praten en noem maar op. Dus als je daar iets gedetailleerde gegevens over kunt krijgen, is dat wel heel, heel interessant. Ja, ik begrijp ook niet of het niet. Er staat hier dat het misschien de manier waarop we met z'n allen business doen gaat veranderen. Dat zou betekenen dat we dus naar Twitter trending topics ook kunnen kijken. Om te kijken van de nieuwe iPad is helemaal geweldig. Of de nieuwe 2 gigahertz Android phone van Motorola is opeens het nieuwe topic. En daar kunnen we dan business op baseren, zal ik maar zeggen. Dus dat zou dan meer voor business interessant zijn dan voor trending topics. Ja, anyway, het is deze week, het is volgens mij vandaag Twitter heeft vandaag volgens mij die aankoop gedaan, of gisteren. Dus ik zal een link zetten op in ieder geval op de IT-bende podcast. Dan kan je daar in ieder geval even nog iets meer over lezen. Ik weet niet of je nog meer onderwerpen over Twitter wilde behandelen. Of gewoon überhaupt wel blijven handelen. Anders gaan wij gewoon door met het nieuws. Oké, nou dan haak ik af. Want ik moet nog een VK, WK, Twitter widget gaan bouwen. Oké. Dus, stuur mij even een link daar naartoe. Dan zal ik in ieder geval daar ook een link heen zetten op de podcast. Ja, oké, bedankt. Kan iedereen hem even bekijken. Ja. Tot, mogelijk tot volgende week. Oké, bedankt. Bye. Doei. Doeg. Hallo, zijn we er nog? Ja, we zijn er nog. Ik zat even terug te kijken naar de lijst. Want we hebben nog een item voor de nieuwe Safari. Apple heeft de nieuwe Safari uitgebracht met een heel raar iets. Dat is een readability knopje. Dat verschijnt op magische wijze op de plek waar normaal de RSS feed icoontje staat. Op sommige pagina's. En het is dus absoluut nog niet bekend hoe het werkt. Er is geen spec over vrijgegeven. Maar op sommige pagina's komt er opeens een reader knopje in beeld. En als je erop drukt, dan krijg je dus de hele tekst zonder ads. Dus, ja, je krijgt echt alsof het een afdruk is op een printer. Dus een groot wit scherm met zwarte tekst erop. En net of je een krant leest of een paper leest. Ja, alleen dus helemaal zonder reclame. En zonder kleur. Het leest erg prettig. Het werkt nog niet overal. Ik heb het getest, onder andere bij tweakers.net. Daar werkt het heel erg goed. Maar bij nieuws, bij kranten werkt het wat minder. Omdat die vaak hele drukke pagina's hebben met balken boven, links, rechts, onder. Je moet voor de grap eens kijken als jij naar de Telegraaf gaat. Dan wordt minder dan 30% van de pagina gebruikt om het eigenlijke nieuws af te geven. De rest wordt je helemaal doodgeknikkerd met reclames. Mm-hmm. En doet daar de reader functie? Daar heeft hij wat meer moeite om de echte tekst eruit te halen en die dan af te beelden. Maar ja, over het algemeen ben ik er best positief over, ja. Maar wat betekent het dat er dus eigenlijk geen reclame meer getoond wordt op sites? Nou ja, je moet natuurlijk eerst de pagina laden. Dus je krijgt nog steeds de reclame te zien. En de reclame wordt ook gedownload. Dus het is niet zozeer dat door deze functie de inkomsten omlaag zullen gaan. Omdat je toch eerst die pagina moet laden. En de pagina is er ook achter een beetje te zien. Het is transparant. Dus ergens in de achtergrond kun je het nog steeds goed zien. Of je kunt het zien als je goed kijkt. Mm-hmm. Het is toch frappant dat we dus een product hebben wat de look en de feel, de hele manier waarop wij de website willen weergeven, helemaal even verbouwd in een stijl die Apple mooi vindt. Nou, het geeft een rustige, rommelvrije weergave van de eigenlijke informatie waar je naar op zoek bent. Maar ik vind het idee aardig. Je moet eens even afwachten. Ik kan me ook voorstellen dat je als website over een tijdje een code kunt opgeven in de metatags. Dat Apple dit niet mag doen of weet ik veel wat. Dus ik vind het een interessante ontwikkeling die ik zeker ga volgen. Ik vond het ook interessant, want je kan dus ook denken dat er misbruik van gemaakt wordt. Als je dus, ja, dat je dus inderdaad juist wel de advertenties er mee gaat laten komen in die reader tab of zo. Dus nou ja, nogmaals, je moet eerst de pagina laden. En als je bijvoorbeeld naar de hoofdpagina gaat van een krant, dan doet hij het niet. Je moet echt op een artikel klikken. En als je vervolgens die pagina met dat artikel geladen is, dan kun je die reader knop aanklikken. En ja, daar gaat best wel wat tijd overheen. Want alles moet geladen worden. En die readercode moet natuurlijk ook detecteren dat dit mogelijk iets is wat die zou kunnen weergeven. Ja, maar we zagen natuurlijk in dezelfde trant zagen we dat er een nieuwsreader app is voor de iPhone. Die Steve Jobs ook heeft laten zien in zijn keynote speech. Op het developer conference. En ja, die is nu al uit de App Store verwijderd. Omdat de New York Times heeft gezegd van ja, onze informatie wordt anders vervormd en anders weergegeven binnen die nieuwsreader app. En ja, je maakt dus eigenlijk iets anders van de content. Dus het is natuurlijk, het heeft raakvlakken met wat je nu doet natuurlijk binnen zo'n Safari. Dat je dus de content aanpast. En de vraag is dus, mag je wel, die Newsreader app is verwijderd van de iPhone Store. Maar dit is standaard ingebouwd in Safari. Aha. Dus ja, ik denk er is een raakvlak. En er kan natuurlijk ook iemand zeggen, wat jij zegt, er moet waarschijnlijk een tag komen die zegt van no reader of zo. Maar de specs, ik ben op zoek geweest vandaag, de specs zijn nog niet te vinden. Dus iemand mij een link kan sturen, graag. Er is eigenlijk helemaal geen spec te vinden over de hele reader optie. Okay. Want er wordt dus ook al wel dingen trial and error uitgevonden. Dat je een blok moet zetten om tekst en daar minimaal 5 andere breaks of andere dingen in moet zetten. En dat het per se geen PHTML iets moet zijn. Dus een paragraph tag zou niet werken of zo, maar wel een div of een span. Nou, anyway, allemaal technisch geneuzeld. Maar er wordt dus eigenlijk onderzoek gedaan van hoe werkt het eigenlijk? Omdat er nu eigenlijk een spec ontbreekt van hoe dit filter werkt. Hoe je het aan en uit kan zetten. Volgende week is het allemaal boven water. Dus, ik ben benieuwd. Had jij nog nieuws gezien, Luc, voor de rest van als afsluiten van deze podcast? Nou, ik denk dat is een nee. Dat is een duidelijke reactie. Dus, ik denk dat zijn koffie koud was en hij even een nieuwe is gaan halen. Goed, had jij dan als afsluiter nog één artikel wat we kunnen behandelen? Dan, ik denk dat de podcast al lang genoeg is. Oké, iedereen tot ziens.